کیا بخاص در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاری او بل معنی چی سمر مفسرین ار تفسیر راخلا چی کم مفسرین دیگو رکھا یو خو محرف مفسری دا خو بخود دا معنی کی جزانے لکل کری نور کبی زاوی دا روح المانی دا کہ تفسیر کبیر دے کہ ابن کثیر دے کہ امام راغب ہوئی دا ٹول براشی تفصیل برازی دے کہ مطلب تھے نا اعمال صالحہ دی اعمال صالحہ دی دین چسوک زوات فاضل اخلی دا تحریف کی دا قرآن دویم تحریف مثال دا دی خلق وگو را سورہ نحل کی دو اجتماعیات کی راضی اللہ رد کی پا مشرکینو باندی چستاسو آلیہ خو مردی کنا دا مردو نا سغواوے ویلیو دو اجتماع کی اولنا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اگر خلق چی دیو توازو نکی اگر غصن شی پیدا کولی اگر پخپل پیدا کلی شوی دی محتاجو بیاوی اموات غیر احیائن اموات غیر احیائن چی مونگوی گورا قرآن و تمروی لی دی تاستو آئے دیسوی وینا دا اموات مانا دان دا مڑو جواندی لیکن جواندو تا سنگا مڑی وے وینا دا دا اللہ دا جوان پا نسبت سردہ سیدی لکا مڑی یو دا اللہ حیات تے نو دا انسان او دا ملک او دا جن دا دی حیات تے دا اللہ پا نسبت سرواخ لے نو دا موت تے کنا ذکر و طویلے کیا مواتن چتاسو خدا اللہ پا نسبت سر مڑے ویدا اولی دا تحریف کے دا چاوی لی چلا موات نزل تکی جو اندی مراد دی ہو جو اندو تے اولی مڑی ہوئی دا پا نسبت سر حیات دا اللہ تا کیا خو حقیقی حیات سکن باقا فنا نرازی اپا نور برازی مچ راضی پہ نو بس اموات یہ وتو نو گور جو اندو تے اموات ہوئی پیدا معنا د موت ہمنگا نہ چتا قران کی لیدل ہے نہ حدیث کی قران کی کلے د موت ذکر کئی نہ پر سو مانو باند استعمالی کلے پہ حقیقت باند کی روح تے نوزی نہیں پکے نارے تے موت ہوئی نہ ہو ڈی رام نکلا تھا بکر کی ویلو کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا ارے مانا ہو کنا تھا ارے تو حقیقی موت ہوئی کہ روح پکے نہیں کنا نہ موت یو پدی مانا راغلے دویم موت راغلے پدی مانا سرا چیوشی کے نفع نہیں فائدہ نہیں ارے تعالی نسبت دا موت کرے سورت یاسین کی ویلیو بیا بے گور ہے وآیت اللہم الارض المیتتو وآیت اللہم الارض المیتتو اللہ وی دلیل دے خلق دا پارا پا قیامت باندی دا زمکہ دا چی مڑی زمکہ سنگا مڑی بس سوکڑی روڑی سبکی کی گی نا تو فائدہ نہیں پکنو احیناها اللہ ویزی جوندے کما سمانا دا جوند تر تازے کم او پا فصل باندی ڈکا کم دار دی حیات تے موت تے کنا مجازی مانا دا ہاں درین پا دی مانا مستعمل لے چی کافر تا میت ویلشی دے سورت انعام کی ویلو او من کان میتن یوسل پنزش پی تو یا سبداسی نمبرو او من کان میتن فاحیناو اگر سوک چی ملو پا کفر سرا اللہ وی منگا جوان دیکھو پا قرآن سرا پا ایمان سرا وجعلنا له نورا دائی مطلب دا موت خدا معنی راغلی دینو خدا خمستانو آوری دو چی جوان دو تا ملی ویلی شی پا حقیقی معنی سرا نم جاز دے نز صدے اوتے دا معنی کہ دیتا تحریف ہوئی کنا مفسرین ہوئی چیزن لند لفظ لغوی معنی نی اصطلاحی معنی نی مجازی معنی دیتا تحریف ہوئی کنا دا خود دا موت پا معنیو کے نظر آگلے تحریف ہوتا ہوئی کنا اگر منگا نوائی دارت منگ نکو قرآن پا خفل کری چیزا اور پسی غیر و احیائن صلح ہوئی تاکو اللہ تا معلوم ہو چیزا سوار لسم صدح شیخ الحدیث با داما نا کئی طالبانو تا چیزا دا اموات نمرات دل تا کی جوان دی دی دا غیر و احیائن یہ بے صلح ہوئی تاکو پتا باندے ردو کو اس بسنگ اخلاسے گی او تاب صرف نحو ویلی کنا چی تاکید دا صد پار راضی تاکید کلا دے دا پار راضی چی وہم دا پکی وہم امی سالونے دیر خیستی ویتوے چی جانی زیدن زید راغلے ہو تو خلق ہوئی چی را زید خودی وقت کی راتلو ندے خدای بھائی مطلب ہی چیز زید رور برا آگلی نو یا دا زید خط برا آگلی نو زکی دا سوی وہم پیدا شد نو تو سروے چی جانی زید نفسو ہو جانی زید نعینو ہو چی دا غوام دا پشی دلتا کیوں اللہ رب العزت زکا غیر و احیائن راولو چی شیخ الحدیث با وہم کئی چی دا اموات نومرات جو اندیخو زکے و تمڑی ہوئی چیز دی جون دا اللہ پر نسبت سرا پشان دا موت تے مستاوہ ہمیں دفق چی غیر و احیائن علیکہ جون دی ندی گورے مڑے آدو ما قرآن پا خفل رات کی دی خبرو خواہ بس دی پر موت و حیات پور ان خطی دینو لمنو نخلاص نشو مخلوق پا شرک و کفر و بدعاتو کی مبتلا دے ادی لگیا دی پا حیات و پا ممات باندے صبح کی مرشو اصل اشتے او خلق با دین ادا تقاضا کی چی دی با مونگ تا قرآن و خی دی با مونگ تا دین و خی دا مطلب خواب اللہ ویلیو چی برا دی سلور و خبرو نبزان ساتے نمداحنت نہ د کتمان حق نہ چ حق پٹ نہ کہ او د تر کے عمل نہ او د تحریف نہ چ د خپل مطلب د پاره د قران تحریف نہ کہ غره قل سمع اربع دعوا چ لے الا یبتلا باربعین ردینا بزک ازان ساتي کیا سنا پاغ سلورو عظیم گناہونو کی راشد پاغی مبتلا نشی چی قرآن کی راضی زجر یا بتا لے اللہ زجر در کینو ختم القلب تا بزلو با مہر لگی گورے الہوان فی الدنیا پا دنیا کی رسوائی والعذاب فی الاخرہ آخرت کے عذاب پا دیبا گورے مبتلا شی کم مداہنت دیو کو ترک عمل دیو کو کتمان حق دیو کو تحریف دیو کو انتسو ہے کہ اس خبر نہ کوئی بات نہیں نا فدیب مبتلا شکورے بالزجر و ختم القلب والہوان فی الدنیا والعذاب فی الاخرہ زواجر دو قرآن گورا اکثر پدی سلور مقصدن باندی رازی کل اللہ زجر ورکی پہ انکار دو توحید سر چی شرکو لکے کله زجر ورکی په انکار د رسالت سره، کله زجر ورکی په انکار د قران او کله په انکار د اخرت سره. اکثر زواجر دی سلور سر راضی، ادین سوا نور مرضی. زجر د قران په شرک سره مون ویلو، هغه سورہ بقرہ کی یوسل پنزش پہ تو آیتو کہ اللہ توحید ذکر کا فو دلیل نسرا ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار والفلک التی آخر کی ویلیو ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. اللہ عباد خلق دے غی بغیر اللہ نور نہیں ولی جانا دادا جرو پہ شرک باندھ کا نا. کل زجر ذکر کی دا قرآن پہ آراس سرا، دا قرآن پہ کتمان سرا. دام سورت البقرہ کی اوسلی او کمش پہ تکر آغلی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بینا للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللاعنون. دا یاد ساتے لعنت قرآن چاہ سر ذکر کرے دے کاتمین سر، بس چرت کاتمین نخدے وہ سر لعنت ذکر کری چدا حق چپٹ کرے دے کنا دا لعنت یان دی. دا یو ذہن دے خدا مثال بطور منگا پیش کرو حق چپٹ کری دیل زجر ورکی او لعنت پی ہوئی. کلے بلی طریقے سر چلوی ظالم و توئی دم سورہ بقرہ کی یوسل یوکم پنزوس کے راغلی ہو انچاس کے ومن ازلم ممن کتما شہادتا عندہ من اللہ. سوک دلوی ظالم دا چانا چپٹے کلا گواہی زان سرا، دا گواہی دا کم زین راغلی ہو من اللہ، اللہ طرف نراغلی ہو کنا دا اللہ طرف نہ گواہی خو سورۃ آل عمران پو ول سمیات کی اخکار شوی دا چی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ تولو العلم، تولو گواہی کرے کنا پدی خبر چی لا الہ الا ہوا، حل تیر دی مانا کرے ہو کنا کتوی چی شہادت دی تنوی نوے گورا دا قرآن نہ خلاف کہے شہادت بیا سورہ آل عمران کی ولسم آیات کے گورا شہد اللہ لقد کنا لا الہ الا ہوا لقد اللہ گواہی ہوا اور اللہ چرا لے دنیا تندی پٹک ہندی اکڑا لان سر. سورۃ آل عمران کی دا غرض کئی چری دا کتمان کئی اسد پارکی نو زجر دے وہ او یا سورۃ آل عمران کی ہوئی ان الذین یشترون بعهد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اغا خلق کہ اخلی اللہ کو وعدے باندھے اور توحید وعدہ وا تو خپل سوگندوں باندھے دا دنیا لگا تو سمرا زابنے والے بیان کریوں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة یو خوزی پا آخرت کی برخہ نشتا موخ آخرت ذکا منو چیز مونگ پا کی غٹا برخہ دا اللہ وینا دی برخہ نشتا رہے ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت دی سروا اللہ در رحمت خبریون کی قیامت کی ولا ينظر الیہم انبا توغوری پا نظر در رحمت ترا ولا یزکیہم انبا پاک کی در شرک کفرنا زبد آغا سی پلیت جہنم تبود تدین علوی زجری دا پا دی باندی چید اللہ وعدے ما تکڑی وحا یا پینزاتیا کی ویلیو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہو زورنا وکنا تا خبل دین زان لجوڑ کو ډېر خلې دین دې ځان له جوړ کړه مزید پکې معروف او منکر پکې نشتا چې څه دې خوښي نو هغه کوه خلقو داسې دین جوړ کړی ځان غیر الاسلام هغه اسلام نه دی فالله وي دا ګورې نه قبلېږي د ځان نه دین نه قبلېږي هو فی الاخرت من الخاسرین آخرت کې به ډېر زیات دې ته زواجر د قرآن وایي ډېر برازي خدا مثال په طور مونږ ذکر دویم دے ختم القلب ختم القلب چدا په دنیا کې لوی عذاب دے چې څوک پہ پوئیگی چدا چا زلو اللہ بند کو اور بالکل پہ حق پوئیگی نا حق پی جنی نا دیتا ختم القلب ہوئی خواہ دیر خلق دے دنیا کی تو وہ تو ہے گورا سوال کہو چھے اللہ تا ہدایتو کی او دا دعا غوالا چھے اللہم آرنا الحق حقا یا اللہ منتا حق پا حق پا شکل کیو خائی فارنا الباطل باطلا دعوا اے کنا اگوی دا تا سواسی پا کی جگڑ جوڑی کڑی سڑیا دا ٹول یوشی جیسے اختلاف جوڑ کرے گئے دل تو منس کی گئی دل تو منس کی گئی دا ختم القلب والا خلق جہا دی بالکل پدی نپوئی گئی ختم القلب والا ورمو تو ایک ورد پدی پسی من مکہ ہے ناغی سوی ویرہ کا شرک کی ناغی وکی کنا مو خو نکو امام استاد کا مخ کی اولاد دے نو کاغا شرک کی نو آغا کئی کنا مو کو ورپس چی اولاد مو کو شرک نکو تو زمان مو نو ورپس کی گی کنا دورا نپوئی خوا حلکہ چی امام بیاو دست دن استا مو نو ورپس کی گی استاو دستے کنا نو مثال وم آیات بسورة البقرہ ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوتن ولهم عذاب عظیم دی حد تر اور سیدنا کلا قرآن تعبیر کی پا بل لفظ تر ختم القلب دیر الفاظ دی قرآن کی دقا سورة البقرہ کی بیا اتات یا کی وئی وقالو قلوبنا غلف دی بویز مونگا ظلون چی دی اگر ڈک دی دی علمنا یا پا پردہ کی دیستا خبر و تنزی بل لعناهم اللہ بکفرهم اللہ وینا دا ظلونا باندی لعنت راغل دے دیوی دا دی علم نڈک دی کے پردہ دا تا خبر و تنزی غلفن دے بل تعریف تعبیرو لختم القلب دقا صورت نساء کی امیلیو حل تے سبب بیان کرو دقا دی خلق اعتراض کرو چل والے پزل بانے موہر لگاؤں آگے جزان کو سگنا دے داخو اللہ موہر پزل لگو لے رہے کا نا وہی وسیع ایمان راؤڑی اور صبح عمل کی صورت نساء کی داغی جواب کر دیا اصل تین سو پانچ دوستم کے چنا نا اللہ دا سے نہ نکلی کہ بس دی پیدا شو اجوڑ کوڑو کوالی والا موہر لگاؤں دس خو اللہ نہ نکلی خلویشو بالغان شو اللہ و تغفل طرفنا دا ہدایت اسباب راو لیگل پیغمبران راو لیگل کتابون نازل کرل حق پرس را لیو بار بار یہ پوکلو پوکلو دین من اللہ نفع بما نقضهم میثاقهم خا سبب یہ دار پس با سبب دا ما تولو دا دی اغفل وعدولا چل بے وعدے اکڑے ہو اقرار بے اوکو ابھی اب نو پڑی ابھی ماں تاکید دا پارے ماں اثر آوڑ میں تھا وہ سبب دا ماں تول دی قل وعدو لرن و کفرین بے آیات اللہ و قتلیم الانبیاء آتو ہے دی سنو دی کڑی خبر دی سمر کارو نکڑی دی وعدی ایمات کڑی دی کفر کڑی دی انبیاء قتل کڑی دی و قولهم قلوبنا غلفنا ابھی ایویلی چی زمونگا زلنا پر پردو کی دینا داغا پردی دی کنا کفر یو پردوا نقض بل پردوا قتل بل پردوا نو غلف ان پہ جوڑ شو نہ خود عمل نہ جوڑی گی بدعملے نہ جوڑی گی پدل باندھ مہر حدیث کرا دی چتا بندے او گناہوں کی کانت نقطتن سودا داغی نہ تور داغ جوڑ سی پدل باندھے کدے خوش قسمتی ہو تو بے ویس تا خو خدا زلی صفاشی اگر تو بنو باسی ہو غم و سر نہیں نہ غرور و زیادتی کی نو ٹول زلو والا راگیر کی داغی نہ غلفن جوڑ سی کنا کلو گنا غلفن کنا سورة المائدة كيوم ويليو ديار لسمكي فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وسبب دما تولو ذي يهود وقفلوا هذو لرا ما بلعنتك سنگ لعنتو وجعلنا قلوبهم قاسية غورة فحفلوه قرآن ظلونا مولدتك توركلو لبنا فوجه ظلو توريكي كنا گنا پوج باندھے ارس توری کی مرے حدیث کرا رلی چدا حجر ہے سوچ رات دا آسمان نہ نو دا تک سپینو اوس ہو تک تور دے دا مشرکان با حج کو نہ ریب حجر ہے سوچ کو لاؤ کیا ری والا اللہ سور والا نہ جوڑ تور شکا نا گنا پوج باندھے سن توری کرنا پلو بام کاسیا سننے تور کل بدی تک لفظ سر تعبیر کی کل اکن و توئی اکن پردو توئی سر نام کی ہوئی پنزشتم کی ومن من یستمع الیک بعض خلق دے چرازی تا تغوق دی اے پیغمبر پاک تب خوشحال شی چی رالو وجعلنا على قلوبهم أكنة من ذي قذرون باندي پردی راوستی ولی ان يفقهوه کی پون شی پا قرآن باندی دا دا اللہ شان دے کی خپل دشمن دا خپل نعمت نور کئی کنا قرآن خدا اللہ نعمت دے دا خپل دوستانو لور کئی خپلو بندیانو پاکو لور کئی او چی او سڑے دا سی د شرک تے کا دار دے پٹکے والے اناس دے نہ تے کا داری د شرک نہ کھا یو توی راشا راشا راشا چہ تو زلہ حال دے توی وے ما زل سرے لی پاپی یخیو مرغے او ی پال دے لو باسما سلی کلمی کلی کلی دارو کنا بس بندیان پتی گمراہ کئی نو نہ تو شرک ٹیک داران دی اللہ بھی دی لما پذل مان نے مور والے دے او دا خلق قرآن نشی دا کولے تو بچے دا قرآن نم و تو آخلے دا تن دے دا سی شچے دمرا بدو گنی بلے غی پوئی گی چہ قرآن کی زمان گا دیر بد حال لے امنگ تے ناشنا ناشنا نمون اوستی کا نا قرآن ری پوئی کا نا اللہ وی دے خلق تو خپل نعمت نور کوم ان یفقهوه چی پون شی پو قرآن باندے نا دیر خلق چی زان داسی لگیا یہ پریشانی او گوتے پغاہو کی نیولی چی یرا دا بھائی آواز دی پی قرآن پوئے گی دانور ملان بن پوئے گی نو فلانے لوے عالم دے فلانے لوے عالم دے بھائی نہ منگ سے سدا خبر والے میں پریشان کی گا مدا فسان خبر دا اللہ ویلی کی سوک زما خلاف ورزی کی سرد علم نہ حرام و نظان نساتی د نظرانو شکرانو نظان نساتی د تعویزونا د ساختونا د کوڑا د منترو ٹیکہ داری دا د علم سره مناسبی چې دا کارونه څوک کوي د حیا او د پردې ځان نه ساتي هر چا کرنه نه وځي هغې هم وایي استاد راغی او وایي استاد خو مور او پلار یې هدې هم وایي دا زموږ شاګردان دي خو اوس لوی شوي دي نو لکه چې لوی شنو پرده به نه کې اوسو دا سکے پورا سره دې لم نه دا کارونه کې ته هیو زنا نه تلوا کلی ته نو داسې استاد دی ولید چې هغه مخامخ زنا نه او تسبق وي ساری او ته وی دا څنګه مولا دې پرده نه کوي ساری ہوتا بھی بولے تو چلتا کہ جماعت تزے یہ تو خوشپک کا لو شو منگا پل استاد نہ دے دی دلے کہ ارے استاد تو نا استاد تبھی وی دا با پنج پیرے ہی ہاں او کنا دا ہو پنج پیرے دا خود تو سی دا گو رہا تھا کہ اللہ دیل پدر مہر نہ لگے صبح کی نور بہت سارا سکے دیتا قرآن نہ نصیب کی گی چتا غاخونو کی گوتا یخی دا چی دا اولی دا سچن لے چی دی نورو لنور دی نور نبیانی لویلوی علیمان دی دور کتابو نویلی دی نا اللہوی ان یفقهو ہو دی دا دقبل نعمت نور کو مکن دی لگ نقصانات کری دی خلق تیارا کی ساتھ لے دی و تتش دیارتو نخولی دی پیرانو باباگانی و تخولی دی لخدای نازولی و تخولی دی دار دی دین دی بس نی ختمونه و تخولی دی نخپل غرض دپارا سوره بقره کی وی یو شپیتم کی دا غدریم دی یو زجر بل ختم القلب او بل رسوائی پا دنیا کی الهوان فی الدنیا رسوائی پا دنیا کی یو شپیتا سوره البقره کی وی وضربت علیهم الذلت والمسکنت وباءوا بغضب من اللہ اوہل شفدی باندھے ذلت رسوائی والمسکنت او غربت فقیری وباءوا بغضب من اللہ خدے پلوی غضب کی راگیر سلورم دے عذاب پا آخرت کے آخو دا سمرے چھے قرآن ذکر کی گا نا مثال سورہ بقرہ کی حکم سلویخ کی ہوئی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار دغه دې چې تکذیب کړې زموږ د آیاتونو دې کفر دې دغه دې جهنميان هم فیها خالدون دې به جهنم کې همیشه وي ویلو چې خیال ساته چې په دې سلورو عذابونو مبتلا نشي د قرآن په زواجرو کې رانشي په ختم القلب کې رانشي په رسوایۍ کې رانشي آخرت کے پازاب کے رانش تین ابدان ساتھی ہیں سچی دمر پرہیز کے ادمر پہ قرآن باندھے عمل کے نتا باندھے وہ با دنیا کے امتحانات راضی نات لسم اربا کی ہوئی کہ فم تو ہے نب اربا ان امتحان داخو دنیا دے امتحان زہرے کا نا امتحان برازی ہو گر کے فیل نہ شپکی خیال کوا سے امتحان بھائی نسلور دی ملامت الاحبائی پل مرگری با دی ملامت اکی یہ لگا دا تاکم دے کے سبق ہوئے پل مرگری با دی ملامت اکی شماتت الاعدائی دشمنان با دربان دی خواسانی کئی دی تو سوک ٹنگی دیشی اوتان الجوحال جاہلان خبلا بلبل سوائی پی صلی اللہ پلار منگلی دلیو دوی دا دان مولا جوڑ کو او سلورم حسد العلماء دا سلور امتحانات بتا باندی راضی دنیا کے خواہ تو حق حق ہے ازان تا موحد موحد وائے خود امتحانات تو نخبر ملامت الاحبا پل مرگری با دی اتاب ہو سر سخی سرولی و لبی با دی و سرکڑی او چې ته فارغ شوې او قرآن دې زده کړه اوس لړې نو هغې به درته وایي چې دا تر ورسته وایې تا ګوره سورۃ هود کې وګورئ دوه شپېتم کې الله صالح علیه السلام لېږلو عادیان سمودیانو ته خو د دغې سمودیانو زه وکړه نه د حجر د یو مو دغې کلي کې پیدا و ارے کہ خپل امزولیوم و خپل مرگری دوستانیوم مخ کے نبوت نا نہ چکل اللہ والا پیغمبری ورکڑا ویلی گو او کو بیان شروع کو چیا قوم عبد اللہ اے زما قوم اللہ یو گنے ما لکم من الہ غیرو بل حاجت روا نشتے ہی یو خدے باس نو حقیق ہوتے اول دا معجزے طلب کو چی تد نبوت دعو کے نا معجزہ ہوئی کا نا آغوی آو معجزہ چی سم روے نوخ ہے والا پیدا کر اللہ اگر اولی دا کنا خو بیاو مغی ایمان نراؤلو تو صالح علیہ السلام تسوی دوش پیتکی وی قالو یا صالحو قد کنت فینا مرجوا قبل هذا یا صالحا زمو خستان دیر امیدو من خوی دا دیر قابل سڑے دے چی دیر علویشی دے با زمونگا عزت جوڑ شی دے با زمونگا مشری دے با دے جرگو دا مشوروی ندا تاسووی قد کنت فینا مرجوان وی تمونکی زید امید اتنہانا ترالی نمونگ تر داما صلی شورو کلی تمونگا سمانی کہ انہا بودا ما یعبدو آباؤنا دا دینا چی زمونگا شرانو دا چاہ عبادت کلی انتو اے چی دا شرک دے دا ولی دا پتا سا چلو شو ای دوستانی ابل احمد اکی کنخا چی گورتا خمخ کی دا سے نوی تا مو سرڑی روخت تیر شوی دے افاگا دوستانا اور اور ولی کنا دا تا وست خبر شو روکڑے قد کن تفینا مرجوان ملامت الاحبا دیتا وی اخفل مرگری بلی ملامت اکی چی پریدا سڑیا طول ملان یو پل دی او تبل پلے کلبوی خواب تابان دی خدای فضلو که تم واحد شوی و دا نور مشرکان دی دی صورت انعام کی ویلی دری پانزوست کی نبی علیہ السلام دا طول پاغر آگلیو دا رستو پا خلقو باندی خو دویم نمبر را دی دا طول هر سو پا نبی علیہ السلام را آگلیو کنی نویلیو دا نام دری پانزوستم کی وکذالک فتننا بعضهم ببعضن اللہ وی دقا سی چتابا نے امتحان دے نمہ امتحان کرے ہو دا بازی پا بازو باندی دا مومنانو امتحان میں کرے ہو پا کافرانو سبے وی لیقولو دا بے وی احا اولائی من اللہ علیم من بیننا فدیبان لے خدای فضلو کو دا موحدین شو دا علمان شو دا قرآن خوان شو امونگا دقا سی پاتی شو کنا خاندل بے اور پورے احا اولائی من اللہ علی من بیننا دا خلق دے چی خدای پی احسانو کو امونگے پری خودو دا راضی با سورہ مومنون پا آخر کی امو یو سل یول اس کے چلی رب العزت با قیامت کی دی مشرکانو تاوی چستا سو جرم دا تاو خیمہ چنن تاسو ولی جہنم تزے جرم دا توخیم اغداو انہو کان فریق من عبادی یقنن ویو ڈالا پا دنیا کی زماد بندیانونا یقولون ربنا مننا فاغفر لنا ذنوبنا اغیب داوی چی اللہ تا اللہ نا بے سوال کہو چی اللہ مو کمافیو کی بخنو کی دا دعا گانی بے کولی فاتخذتموهم سخریا تاسو اغیب پورا ٹوکشو روکڑی قسم قسم ملنڈی مشورو کرے چی دادا سیدی ادا گو رو تھا دانمانی دانمانی حتی خستو مو داستا سو عمل لے چی پدی وجب جہنم تزینو تی تویلی شی ملامت الاحبا چی خپل دوستانو مرگری دی ملامت اکی زوین دی شماتت الاعدائی چی دشمنان خبر شیستا دی یو غمنا حادثینا نڈیر بخوشحال عورت باندھی واض پلستوں باندھی ڈیر بخوشحال شی تو شماعت آدا ہوئی تھا ساری مثال گور سر توبہ کی پنزوست میات کی خطابات نبی علیہ السلام تذکری چدا پاغتی رشوی جی کا نام اغت ہوئی سر توبہ کی پنزوستم کی ہوئی ان تصبک حسنۃ تسؤہم کورسی تا تا سو خوشحالی ندی غم جن کی اغستہ خوشحالی اور ندید پار ڈیر لوئے غمی بیا پاغر ازبان وین تو سب کا مصیبتن کورسی تا تا چر تو مصیبت سو غم سحادثہ تا تا یقولو قد اخذنا امرنا من قبلو دیوی منگا خمخ کی ویلیو سڑیا صداکار خندے اور دمار کرتیا صحیح ندا وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ واپس شخفل کورون توڑیر خوشحال خوشحالی بلق بلق خنداگانی کی دی تخواستا بھی ہوئی کنا وی شکر دی منگا تنویش فرید دغا سے خلی ہوئی چرا گیر شپکی دقا صورت اہل عمران کیوں بینی دا سے آیاتوں یوصل شلم کے ان تمسسکم فاغ مومنان تو دغا پیغمبر تو یوشی ان تمسسکم حسنتن تسؤهم اے مومنانو چی ورسی تاستس خوشالی فتحوشی غلبوشی غنیمت راشی تسؤهم دا کافران دیر غم جن کی وین تصبکم سیئتن یفرحو بها کورسی تاستاس تکلیف و سزخم مرگری شیدان شی سن سوشی کندا خرازی نیفرحو بها یر دی پار دمر خوشالی ادا چایا نے مٹیایا نے کیو بلوم بارکی ورکی دی تفاصلی ہوئی کنا پختو لفظ دیکھو مطلب ادار یفرحو بها وے خیر دی بدلب اللہ قیامت کی واخلی کنا حق پرس تو خوار سے اللہ تسپار لی لکھا نصورت متوفیفین کے راضی اخر کے درشم آیت اللہ اللہ ویلو چی قیامت کی بتا سوئی نے کنا ان اللذین اجرمو کانو من اللذین آمنو یضحکون اللہ وی دا مجرمان پا دنیا کی دا سیو چی مومنان پوری باندے خاندل بے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ کله چې دا مؤمنان به چرته په لارې تېرېدو ولیدي خو کور نه شو کېناستی کور به ناستی خامخا په لارې تېرېږي نو یتغامزون دی به ناستو دا مشرکان ځای په ځای دی خو ناستی که نه نو سترګې به یوالې چې د راله راله موحدین راله ټوکې به ورخورې د دې بدله الله وایي نن به تاسو ته میلاو شي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون نن رضي مؤمنان ناس دي انتظار كي كافران پوری خان دي او دا تماشا كي چه هل سوئي بالكفار ما كانوا يعملون يرا كافران تخبل بدلا ملاو شوا كنا دي بغوري كنا خا كافران لبا اللہ سزاور كي دي بدلا با اللہ قیامت كيو بات دلتا نا دی طویلی شماتت الاعداء موسیٰ علیہ السلام جی کوئی تور تتلیو کنا او حارون علیہ السلام یہ پریخ ہے و پا قوم کی چتا دما خلیفہ ہے و دی دیکھ بال کوا او آپس را رہے و خلق و دسخی عبادت شروع کرے ہو موسیٰ علیہ السلام دیر پا غصہ کرا گلے اولی قوم تا زور نہ اکڑے جی ظالمانو سلوی خور دیو موسیٰ بارو نکو بیا هغه پیر سے پتر آگے سامی رہے نو اگر تیوی تاولی دا سکڑی دی اگر تاسی سو دروغ مروغ جوڑ کرو بیا آگے رور پتے حرون علیہ السلام پسی آگے دستر او دگیری نو نیو ازان تا بیا راک کو چی دی خلق و شرک کو دسخی عبادت یہ کونو سنوی تا زمان تابیداری نو نکڑی هارون علیہ السلام ورته سوئی دغه وخت کې کی ابن امه ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء یرورا دی قوم مقابله کې زه کمزور یم زه یوازې یم او دا خو ټول قوم دی بنی اسرائیل او که چېرې ما سوی نو جنگ جوړېدو اتا ویلیو چې جنگ به نه کوي اوستا به خبر عمل کرے گا داسے ہو کہ دشمنان رابانے میں خوشحال ہوا فلا تشمت بی الاعداء آغی دشمنان گوری اگی گوی چی زخ فلمی انکی آرام شو ممکن اخلاص شو ما بای دشمنان ولی خوش آلے خوا نبی اپری خودو ابی دعا اکر چی اللہ ما تم معفیو کی دتا ام معفیو کی دیتا شماتت الاعداءوی کنا درم دے توان الجوحال جاہلان جاہلان خلق ولا بلبل سوائی خوا توان الجوحال دغیلا بل شانتی خبری خوا صورت عراف کی ہوئی شپیتم آیات کے چکلا نوح علیہ السلام خپل قوم تا بیان شروع کو نجاہلان سوئی قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین وی اغا معتبر و سردارانو دا قوم نوح علیہ السلام نا نوح علیہ السلام تیوی وی مون خطاز شکورنو گمراہ ایتا گمراہ فی ضلال مبین مون تا بیان مکہ و گمراہ تاہی خبری کلا تعان کی خواہ حود علیہ السلام تیوی شپکش پیتم کی ہوئی انا لنراک فی صفاحت وانا لنظنک من الکاذبین اے حود علیہ السلام منگ چی تاتا گورو نو دیر دا جہل خبری کئے دا جاہلانو خبری کئے نو قرآن بیاو تیدا سوی اگی پا پتا نپوئی کنا اگی تا گٹا ہو من غلر یو شیخ کاری دا جاہل دا کاری کنا اگی اس پا پتا نپوئی اگر چی چرتا سو ایو تن راغلے ہو گورے چیز کم دے ہو کرنا دا اخکاری سپے چی غلو کی دا سپین غن پی پچی پرتی سپین سپین ناغ چی وطا ہوکا تو نخلی تا اکلو نخوند دی خراب نویے پی پی جنم خودے پی جنم چی پرتی خوند نا تیلا بو والے دی دور پرخ نشی کولے نہ جاہلانی کنا دی دا حق پرست تو دا باطل پرست پرخ نشی کولے دی تا اسا و خر یوشی نا غیوی گورا مونگا اے حود علیہ السلام دیر گم رہے دیر دا بے وقوف خبری کہے مونگا ماف کا نا جاہلانو خبری کہا دغسی نوح علیہ السلام تیویلو ما نراک الا بشرا مثلنا سورۃ ہود کے وشتم کے ما نراک الا بشرا مثلنا مونږ چې ګورو تا تنو زمون په شانتي باندې ته څنګه پیغمبري و ما نراک تباک الا الذين هم اراسلنا مونږ چې ګورو تا سراغ خلق مرګره شوی دی چې هغه په مونږ کې نیچ خلق دی سپک ته په دې باندې فخر کوي چې زما دور مرګري دی سمر گری سوک دے یو دینا سوک دے بل دینا او دا اصل نسل پتہ نہیں لگی ہو اتو ادا زما مر گری جاہلان دا سے خبر کی پیغمبران تیوی لیو نبی علیہ السلام تو وینوی دا قریش و سردارانو یہ گور دا سے ہوکا چلا خوار خوشی دا زان آپا لگا نمونگ بتا سرکینو گورا تا پا دی باندے بدخ کاری چی تا سر بلال ناستے او تا سر سلمان ناستے او تا سر خبیب او صحیب ناست دی دا لرکا تا پا مونگا خکل اخکاری چی مونگ در سر ناسیو تو ام قریش یا مونگا ام قریش قرآنوی دے نوح علیہ السلام تا اموی لیو خوا لاری را پخوانے خبر دا چی ما نراکت تباک اللہ الذین ام ارازلونا مون خو چی وینو تا سر ناغا سر استا مر گری چی چر تا گڑی بیزی پریخی حالا غلی استا مر گری شوی بیکار خلق دی در سر ہوں نار دین علامہ دا خوا میا تفصیل بیرازی دی تطعن الجحال ہوئی سلورم دی حسد العلماء گر علمان با مستامر گرتی آنکی سرد علمنا حقیب تا سر حسد پیدا شد رغیبا دے نورو نا پتا باندے بیر زور آوری نگر سورۃ البقرہ کی ویلو یوصل نہم کی ود کثیر من اہل الکتاب ارمان کی ڈیر دے اہل کتاب و عالمان اہل کتاب دے تو وہی کنا سوئی لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا دیوی چی منگا دیو ابی کفر تاو یہودیت توالو دا ولی حسدا من عند انفسهم دا دی وجل حسدا من عند انفسهم دا حسد دے او دا حسد دی دی ناکار نفسون نا پیدا شوی دے خواد نفس چی دا چا ناکار شی کنا اگی کی بیا خوشی نہیں کنا اگی کی بیا ٹول دا ناکار شی بسنی خواد من عند انفسهم چونکہ دی نفسون خبیث دی خبس دے پکے مجھو حسد کے نہ پیدا کی گی دیتا دیویلی حسد العلماء دقا سی دو سوا دیار لسم دی سورة البقرہ کی امیلی دی کان الناس امتا واحدتا دا خلق پہ یو وقت کے ٹول یو ٹولے ہو یو جماعت ہو یو مسلمانانو نو بس شرک پہ کی پیدا شنو فبعث اللہ النبیین اللہ پیغمبران رولی گل مبشرین و منذرین وانزل معہم الکتاب کتابوں نے نازل کل بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیہم چی فیصلو کی دی پمین کی پاغ اختلافی خبرو کی وما اختلف فيه الا الذين اوتوه اختلاف الجانو کرے دغی کتاب والا دغی عالمان کرو من بعد ما جاءتهم البينات پس دغی چ خوت بخلو کتابونو کی معلومات شیو چې پیغمبر حق دے دا قران حق دے نو ولي بیا اختلاف کو بغیان بینهم ضد وجنا بغیان بینهم ضد وجنا معلوم خبر ہے چاہتا معلوم ہی سو قرآن وہی اوزدی تابے داری کی تو برا پتہ لگی خاص آج کل پمل کے نہ قرآن درسن شروع شو کا نام نہ زاڑ مولان دی ڈیر لے حسد او بنی اتی شور اوکڑا خپا کیوں اکثر پکی داسو چیری بنی اتی شور اوکڑا خلق بہت ویرتا سولی دیوس آخو قرآن ویو خم سلیقی ہو کنا دا تا سولی ددن خپے ناگی با اریو بخپل خبر کولا چا باوی یرورا چی دا علموکو اپامیانوکی و کختنوکی عالم پیدا شنو بیا مونگا سوک سکی مونگ بان سوک خرم نو بکی چا بدا سوکھ دے خپو خا چا بوی دے اگر خبر کی چیز منگا رزق خراب رزق خراب منگ پسی راغست را چجمی نشتا ما خامن نشتا سلوخت نشتا او اسقات نشتا زمونگا خوئی لوے سٹور دگو جنازہ نو جنازگاہ دا سٹور کنا زکاری کی بارشے میں لاوے دو صابن نہ پکی ہو گوڑی پکی ہوئے اش نگر کے او کلب وتم ہر جنازہ کی نوی کپڑا گوڑو لے جا نماز پذے باندھے اب ادورا نو ہو یا بد وغیرہ دوا مجھے دری سلور جنازے بے اکڑ میں جوڑا بے تو شوا وہ مصیبت بداؤ چ رنگ نہ بے جدا جدا ہو بولے ٹوکے ہویا اور رنگ نہیں کنا صاحب ام والا ور کولو مسوک پدی خپو دے زمونگا پرزق کی شگی چی دا مختلف خبر کل بے دے علماء بھی عزتی کی سبھی عزتی کی بس دا دے تا حسد العلماء وی خوا اسی وچ پوچ خیراتی بتا سرا دشمنی کی و بنیتی بکی خدا بصیرت اللہ رب العزت شیخ لڑوار کرے ہو اگر سر ڈیر لوے تجربہ ہوا آج یہ پوش چی دا ملا خدیر وانے کی او خلق تو زمان پسر باندی خبری کی شکایتو نکی ما تا حلق لمسیح سے نچی امی ولی نو هغه به داسې وکړو چې ځان سره به څه کیلې مالټې او ممپلي او داسې ځونه واغوستو. هغه وخت کې دا چا پېژندو ډېر او بېړو او ته ویې چې ستا ملاقات ل راغلی وم. ذکر حدیث کرا دی چې علماء و ملاقات کے ثواب دے کنا یرا با دمرا خوشحال شو. اب یا بے یرا محمد صاحب دیر خسارے دے خوا دیر خسارے دے ما بھی پخپلو شاگردانو کی داسے ندی لی دلی بس داغا خلوبے پا دی بن کرا اپ ایسی باغا سروی ذکر چی با ہر پلتو نبی تجارت ابنتو اکثر وہ پنجاب تسن داغ دینا ویسا بن روڑنو چبل دیتا بسنوال تا بیسی بس ام بے سفری کولی ام بے زن لس کاروبار کاؤ کنا تجارت کی خوالا دیر برکتا چولی کنا ناغ مولان باریان شو چیر مونگا خدا دا شاگرد نولی دلی دے پاکی سٹو کشتے دا داغ تجربہ داوانو دیر بے داسو و دیر بداسو چی پاگی میں پروانہ ہوئی لگیا بھائی تو پخلی بانے سوک پروانہ ساتھی کا نا نویلیو پا اتلسم اربعہ کی چتابان دی با امتحان کی گی پا سلور سارا چیغا ملامتیا دوستانو ملامت الاحبا شماتت الاعدائی دشمنان فاصلی او طعن الجوحال دا جاہلان بلشان خبری او حسد العلماء یواز دا بنی کا اربعین نل سمکی ہوئی چیو سلور نور دی السب والایذاء کنزل بابا کی کئی چیو اس یکی گی نتا تا ملا اسرار سی والایذاء وانواع الافترائی قسم قسم خبری چی دے زانتا ملاوی مورتی نخفل کل یو کرا کل بل کرا دکر زینشتا درو دے پاؤ جو اکڑی ہو کنا یو خزی لبی دتیانو پیسی اور کڑی ہوئی بڑے لے وی تگرد پا دی کلو باندی ہوئی چیزو دا محبت پایر موری ما اما تخ نگوری ہو زما دے و سر نشتہ دے ہو ناگا پا باجا بام خیلو کی چالی دلی واحد آغی ویلیو دا سے کنا حضرت شیخ تچاوی وی تا دا علی خبر جواب کہے ہو دی جواب دے ان کو اگر یار بس خودی کے خوشحال ہے مکر دی جواب حکم نہ سنور سے بدا سے جوڑ کی چاہ بدا دینا نہ پاس ہی نفری نا گردی دی لگیا دی زما یو مور دوئی اگر زما نہ خوشحال ہے اگر دا اگر مرگ نہ رست بھی اوقات سے ادی دا خبر جوڑ کر قسم قسم افتراگانے کول دا ذکر او سلورم مکر الکبرا ہے چی کوئی سنشی نبی آبا تانی تاثیل تزی چیر دا سیو ملا پیدا شوئے دے اور پھر ناکار دے او دا علماء بیزتی کئی حضر سپیت پوش خلق بیزتی کئی نبس بی آبا دا سی کئی اصبو کنزل دیو جن سورت انعام کے اللہ رب العزت ویلیو یو سل اتم کے مومنانو تچیا مومنانو دیر دا احتیاط نکار اخلے تاسو دخلی نواری چرتا کنزل اونخی جی دا خدا غیت دکتے خوا یو سلطم کیویلو ولا تسبو اللذین یدعون من دون اللہ فیسبو اللہ عدوا بغیر علم اے مومنانو تاسو گواری بدی رد اونکے سب کنزلو تنوی بدو رد توی خوا کنزلو دا پارا شتم دے اغزان دے لفظ دے دا بدی ردی تاسو بدی ردی مکوی اگا چا تا چی دیو تاوازو نکی بغیر دا اللہ نا دیو تا اولیاوی دیو تا زمواران وی نو نتاسو دا سمو آئے چی پھر بابا پسکی ری ریزوان سشی ری دا مو آئے تا بولی اگی با غصہ کی راشی نستا سخدے تا بدی ردی وی چستا دا حضرت کی چی راشی نارسو وی کنا خا بدر دی مکو یا چاہتا چی دیے برا بلی بغیر دا اللہ نا ولی فیصب اللہ اسنه چې دی الله ته بدر دی وکي ولي حدوان بغیر علم ضد کې براشي علم خو سره شته نه بیا بدر دی کوي الصبر. سورہ فرقان کی دے پیغمبر پہ حق کی ویلیو یو سل سورہ فرقان کی 41 کے یو سلوی ختم کی نبی علیہ السلام تے سمر بدی رضی کولی ویزار اوکا ان یتخذونک الا ہزوا کل چتا اوینی نو ٹوکی شروع کی چتا اوینی نو بس ٹوکی و تیادی شکا او سوئی احاذ الذي بعث الله رسولا وی دا غسړی چې خدای پیغمبر کړی را لېګلې خی پیجنې ورخه خدای دا ټوکو د وژنې او ته چې خدا غسړی دا خو مان ولیدلې دا خو ډیر شریف انسان دی ته ظالمانو ښه احاذ الذي بعث الله رسولا خدای بل څوک نو مونته چې دې را لېګو او بیا وی قابل و توئی پہلے کا گورے خبرو کیڑیر تاثیر دے گورے کینو نیو سر اولی ان کا دل یذلنا عن آلہتنا ما تے خدا سے خبر اکڑ جی خپل آلہو نا گمراہ کولما لو نان صبرنا علیہ وما زان دیر کلک کنو ما زان دیر کلک کو فقط ہمیں زور کو نو بس خپل خدای نو باندې ٹینگ شو ما بس ظالمانو خا دا ٹوکی مسخری بے کولی پد پورے تھا. دغه سورت انبیاء کی امیلی و بینی ہی شپک دیر شم کے ویزار آکا الذین کفرو این یتخذونک الا ہزوان کلچ دا کافران تاوی نکانا تا پورے ٹوکی شورو کی این یتخذونک الا ہزوان ٹوکی شورو کی اللہ وی دا زما عادت تے چیزو بخفل انبیاء باندی امتحان کوما ونبلوکم بالشر والخیر امتحان کوما تو پتی باندی تنگی گینا پخوانو انبیاء تخبہ ام دا سوی کنا سورہ شعراء کی راضی یو سل دری پانزوستم کی چی صالح علیہ السلام تے ہوئی شعیب علیہ السلام تے ہوئی انما انت من المسحرین تا باندې خو یې سحر شوی دی یو معنا دا وه یا دا وه چې انما انت من المسحرین ته به خپله خوراک کوې نو څنګه پیغمبر یې هغې دا خیال و چې پیغمبران به خوراک نه کوي هغې له خو الله روحاني رزق ورکوي نو دی پرې بد ګڼل که نه هغه ته یې هم ویلي وو شعیب علیه السلام ته یې هم ویلي وو کله بیا ورته دا وی چې کومه نه نشوې د دې خبرې نه نو مونږ به دې اوشړو د خپل کلي نه. دا هم شعرا کې یو سل او اووه شپېته کې راغلي وو لئن لم تنتهی یا لوتو لتکونن من المخرجین کومه نه نشوې د خپلو خبرو نه نو به دې شړو د خپل کلي نه کنه. دا زورن دی او دا بدې ردې دا به راځي پکې که نه حتا ته به هم وایي داسې السب بدر دی دای والایزا ضرر رسول چې وسی کیږي ضرر رسول کله په جبه باندې کله په لاس باندې کله نور بیزتی کول ایزا ضرر دی. ویلو سورته ال عمران کې هم یو سل شپږتیا کې هر چا سره الله خپل قانون پیش کړو چه تو مسلمان او مومنی کو دنیا کی جون تیرے کنا ودا مو ہے چه پما باندے بے امتحان نرازی خام خواب رازی دا سکے چستا دا عقیدنی خطبا دیر بدی رازی غیر با ہوئے زن با کفر توبا سے نا دا یاد ساتا چه تو مسلمان او ستا عقید دا توحیدی کنا نستا جون با دنیا کی دیر دا سختی خوا فدی خوا باکی گما دا دا دا دا حق پرستے علامہ دا خوشحال شے چی شکر دے چل اما ما باندنے کو خلق پشانتے سخت راوستے. سورت ال عمران گو رہے ہو سل او شپگتیا کی لتبلون فی اموالکم وانفسکم خام خاتا سو باندھی باز میں کولشی پمالون کیوں پ نفسن کیوں کلب مال نہیں کلب پ نفس کی تکلیفی مرض بئی تکلیف بئی بل کدا کا یہ کہ نہیں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَذِينَ خُبَ نَخْلَاسِ گئے داخو کا جمیع کو وڑی داخو پکیخا اور اے بتاسو داخی کسان ناچی غلط ملان دیو مشرکان دی ازن کسیرا بدی ردی دیری داخو باور ہے کنا کلیر یہ اکنیز دی ایتنا تو خبری ودر پسی کئی چدا خلق گمراہ شوے دی بلی لارے تاوڑی دلی دی دا دیر خراب خلق دی ومن سو خلقنا من الذین اوتوا الکتاب غلط ملان ومن الذین اشرکوا او مشرکان عوام دین با اور ازن کثیرہ خلق خدا غی خلا رکھنا خلا دا چاسو بندولی شی پیغمبرانو تیویلیو نو دی تویلی شی ایزا بدر دی سورۃ انعام کے مویسل اور درشم کے تسلی ور کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا چتولی دمرا پریشان ہے مخا پکے گا ولقد کذبت رسل من قبلک دروغ جنوی لشوی دی دیر پیغمبرانو تمخکستانا فصبرو تاری صبر کاو کن تم صبر کاو علامہ کذبو و اوزو فصبرو علامہ کذبو و اوزو صبر کڑو پاغ دروغ باندیوم او پاغ ضرور و تکلیفات باندیوم نو تب ہم صبر کئی ایزا پکشتے کا نفا سورت ابراہیم کی امویلیو دول سمیات کے طول انبیاء اقبل حالت پیش کرے چرت قومن و طویلی دی چگورے منگ با ہم دکلی نو باسو منگ با داسو کو انبیاء و طویلی چی بس پا اللہ زمون کاو کل لینو عرص چی کوئے بس وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ سچل دے چی مون با پا اللہ بانی توکل نکو وقد حدانا سبولنا مون تے دخپل دین لار خودلی دی ولنصبرن علی ما آزیتمونا مون با خام خا صبر کو پا آغا سوچی تاسو مون تضرر را کوئے مونگ با صبری زمونگ با صبری استاسو با ضرری بس دا استاسو دغا کار دے زمونگ دا کار دے قل کل یعمل علی شاکلتی آیت دا سورت بنی اسرائیل یو دا مانا ہوا کنا خا چی بس ہر بند خپل مناسب عمل کئی نو نمبیاو استاسو عمل دغا دے چی سوم دا وسا کی گی ازمونگ دا دے چی صبر بکو ولنصبرن علی ما آزیتمونا مونگ با صبر کو علی عمران کی ویلو یو سل پنز نوی کے پا مقام دا بشارت او دا خوشخبر ہے کہ فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوزوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا اگا کسان چی ہجرتو نے اکڑا خپل کلی و تفریخو دل چی کبدیت نخلاص شو و اخرجوا من دیارهم پا خپل خوخا سو خل نپریدی ویستے شو کنا و اوزو اڑیر تنگ کرے شو فی سبیلی اللہ زما پلار کے زما پدین کے پری نہ ہو دو قاتلو و قتلو خبر دے لرا لا جنگ نے اوکلو نا غیم قتل کلو دیوم پگی شہیدان شنو دل خبر رال تر دی پورے دے گا انتہا ہو ہا چتوے چ ضرر بسمرئی نوی ضرر با دم رئی چی تر قتل پورے پاکی خبر راتی نو اللہ ویلیو چیار سچیو شو وزبا سچل کو ما لو کفرننانم سیاتیم زبا دینا تکلیفات لرکم ولو دخلننم جنات تجری من تحت حل انہارو زبا داخل کم جنت نتا دیدی کلی نو باتی کنا کلی سی چلی وی دا زمون کلی اللہ وی ما والا زیون جوڑ کری دی ما والا کلی جوڑ کری دی جنات تجری من تحت الانہار ثوابا من عند اللہ اللہ طرف ندا ثواب کنا دیتا ایزا وی لیش ضرر خا درین دے و انواع الافتراء قسمہ قسم دروغ تباڑو خبر نہیں ادا سے درو بے دربانی جوڑ کڑی کہ حیران بچیا ہو رہا ہے بات داخلا ماس نہ دکھے کہ زمانہ چلتا پمے کا گشوا اپ کڑاو باندھ کوکشو ماں تو چبیا بس چل کی انواع الافتراء قسم قسم دروغ جوڑول اول یہ پانبیا جوڑ کڑی ہو جدی دروغ ہوئی. سورہ فرقان کے دیر راغلی پنجم آیات نا وقالو ان هذا الا افك افتراه وعانوا عليه قوم اخرون ویلیو چی دا پیغمبر چی سب بیانی کنا دا دروغ دی دا زنی جوڑ کری دی بل چاو سر امداد کرے دی بل چاو سر لکر کسنگ امداد کرے دی وی دا مکہ کی سب دا روم نراغلے انو زن لے کاروبار کو چمیاری کو لالواری کو لناس با نبی علیہ السلام باغ سر ناس تو زکا غیمان راوڑے ہو کنا ندی بوئی دے مشرکان بوئی کہ گوری دا دا دن از دکی بیا منگتا ہوئی ندی رومی سلین از دکی دا جبرو دا یسارنا دے نمونو دیونم جبرو دا بلنم یسارو وی دا دے دا دین از دکی خانا منگتا ہوئی اللہ رب العزت داغی جواب کرو صورت نحل کے چی دم راق اندر کی نشتا چی جبر او یسار خرومیان دی داغی رومی جبر دا اگی پا عربی سپوئی گی چی اگی دتا عربی خی دا خو نبی علیہ السلام اگی تا سبق خی او دین و تخینو استاد و شاگرد کو دا ظالمانو خواب پی دا دیو تخی کنو آنو علی قوم آخرون دیو سر امداد کی ہوئی کنو دا دروغ بجوڑی نو شاگرد بدل استاد کی سر انبیاء کیوں ویلیو پینزم آیات کی بل قالو ازغاس احلام دے ویلیو چی دا دے چی سب بیانین دا خوبو نوینی گرد وڈ خوبو نوینی امون تے بیانی بل افترا ہو نا بلکہ دزان نا خبر جوڑی بل ہوا شاعر نا دا شاعر دے یو خبر باندھے سود نہ کی رکھا نا لگیا وہ بس لب اور پسے انواع الافتراء قسم قسم خبر کل شاعر ویل کل ساحر ویل نردی عدتی کا نخا سلورم دے مکر الکبرا چپ دے یار سبان استڑی شیو کارو نشی کنا ویل کا رپورٹ پہ کو آو دیکھو ادھر دیکھ پلے خبر نہ صبری گی اور رپورٹ پہ کو نبی عزین و کبرا اور اسا او غلوی لیو خلق بس گردی چتا دے یو سڑے لے او غلط خبری کئی خلق گمراہ کئی شرع و پساد جوڑی تاسو جید دا پا حق کس تادیبی کار روائیو کے یہ دا دیر دا خرزان آغیل بلشان تی خبری ورکی بیال تا خب وی دا دی پا حق کی تادیبی کار روائیو کے سورت انعام کی ویلیو یو سل دی رشتم کی خب نبی علیہ السلام تے ویلیو چی غم جن کی گما تا تم دمکی دے کو براو دیر منصوبی جوڑ کری ستا دا قتل ارادی ام کری دی مکہ کی ستا دشمنان دی کافران دی خوزو تا تا ام چی غم جن کی گما ولی فکذالک جعلنا فی کل قریت اکابران دا یواز مکہ معظم خون دا اللہ وی دا ما پہاری او خار کی دقا سے اکابر پیدا کریو اکابر غریب انبیاء او تا دا قسم قسم منصوبے جوړولې په مدین کې مو نو په مصر کې مو فرعونانو نو په هجر کې مو دا هارون او چې انبیاء پکې پیدا شو کله کله قريه اکابر هر کلی کې الله یې ما دا دړې سری پیدا کړی دي غریب انبیاء او تا منصوبے جوړی لیم کرو فیها دی بدا فریبونکی فاللہوی اما ام کرون اللہ بینفسی ام پخپلو پکرا گیری گی یہ ہوتا تا کوئی کنی پخپلو پکی پریوزی ورے سورت انفال کی ویلیو دیر شم کی نبی علیہ السلام تا مشرکانو مشورہ کړی وا په دار الندوه کې نویلیو چې جیل ته بوزو چې خلاص شو کنه، او یا د کلی نه شړو او یا به قتل کو ناړو بے غمه بشو کنه. نو دیرشم دا سورۃ انفال کې ویلو و اذ یمکرو بک الذین کفروا، یاد کا هغه وخت چې مشوره کړی وا ستا په حق کې دی کافرانو دار الندوه کې، او سی ویلو لیثبتوا کا چتا اتڑی جیل تا دیواچی، او یقتلوا کا او یاد قتل کی قتلی دی پریدی دینا، ویمکرونا ویمکر اللہ دی دل تا جرگا کول دار الندوه کی، او اللہ دی انتظام کو دی علاجی کو، واللہ خیر الماکرین، اللہ تدبیر ډیر کامیاب دی. دی را جمع شو او د کور نه چاپیر شو چې دی به سار مانځل روزی، ابس مونږ به حمله پیو کو قتل دی. هغه الله داسې وکړو چې نبی علیہ السلام ته د شپې شپې اوت او دی اړو پوه نه شو، یو موټی خاورې پې ورن وستی، ابس دی په ځان اخته شو او نبی علیہ السلام ته نه لاړ، ہجرت یو کو. ویمکر اللہ، اللہ والے انتظام و تدبیر خولے ہو کر نہ مکر الکبار آئے خن دا زمر کارون بہ حق پرست جوڑی گی، شملامت الاحبائے و شماتت الاعدائے او تعن الجہال و حسد العلماء او السب والایزاء و انواع الافتراء و مکر الکبار آئے دا بس چل کی گئی. نشلما اربعہ کی ہوئی کہ واعتصم باربع، تو پسلورو دلیلون دا شریعت باندی لاس کلک کے اس بنی بالکتابی والسنتی والاجماعی والقیاس الصحیح، بس داستا دلیلون دیتا لاس واچو اس نشتا، اللہ بے ختم کی حبام منصورہ بشخ. واعتصم باربع منگولیو لگو پسلورو دلیلون بالکتابی والسنتی والاجماع والقياس الصحيح، دستا دليلنا دي كان خط كتاب الله كم ذي كيويلي اغم شعور آيات سورة آل عمران يوصل دريم. واعتصموا بحبل الله جميعا، من قلق لكي كيدا الله پرسيبان دي سمرة چيتا سو مرگرو، قرآن پرين دي گوري دا قلادا بس چلی ترالی کنا پروانا سا تمر تا تا اس سوک سنشویلی قلا ترالی بحبل اللہ جمیعا تا اللہ رسے و طویلی تھا. سورة عراب کی امویلی ویوصل او یا کی والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة، اغا خلقا چی لا سنے لگولی با قرآن باندیو ور سرا عمل کی منظم کی، انا لا نضیع اجر المصلحین، اللہ عزت داس مصلحین و اجر شر نزائکم، داخو مصلحین دی قرآن چی چارا واغستن کوش چی دا مصلح دے خواب. سورہ زخرف کی ویلیو دری سلوی ختم کی امر اکڑو پیغمبر تا، فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے پیغمبر تا تا ویما لاس کلک کا منگولی کلکی کا پاغ قرآن چوہی کولی شتا تا، فاستمسک بالذی اوحی الیک انکا علی صراط مستقیم. تخل کو حبر ماورا چاگیوی گمراہ دے اصدے اصدے نا، تو پدا سی صراط مستقیمی چاگی کی شک نشتا دے پلی دی خبرو سر اکثر دا حق پرست شک پیدا شی کنا، چی دا دیر دا یوی دا بلی نا علا گول جوڑا شی، نا حق پرست پا خفل ایران شیر دا زمان دا خبر با ٹک نئی نو، اللہ رب العزتوی نا پریشانی مکاوا. فس تمسک قرآن پری ندی گوارے کتاب آنے دیر توفانو نراشی، کوئی گوارے چی قرآن دا لاس للی رنکی گوارے دیری کنا جزان دا سب بد قسمت خلقی چی قرآن ویلی ہو ما پنجپیر کی دورہ کڑی نہ اس میں ہوئی سلور میں آشتے والا بولے خدے بندہ تالا نو پکارا تو عالم تالا پکارو چیز خلقو تو قرآن کو لے کر تو رسید لے اللہ تعالیٰ نے رحم و فضل کرے دے تا تو اس دی ضرورت تھی خلق دا نسزدہ کی غلطی نہیں اکڑا بعض عجیبہ سادہ خلق انو خواہ کنا تو ہے چیز فارغ شما تالے سند در کے فارغ ان فراغت تا سمانا اکڑا قاضی شریح ریلوے قاضی تیر شوے دے دا حضرت علی قاضی و غالباً حضرت عمر و دا خلفاء و قاضی و خواہ او دا سی قاضی پو دنیا کے بلنے تیر شوی قاضی شریح اگر او دل دا اختر پرز باندی راو تو نو دی کسبگر و خلقو لبی کولی تا کسبگر نی سرکانان و لواران و چمیاران دی ناغو طبیبی دا تا لبی ولی کوئی وی نن فارغ یو کنا تو قاضی شریح و تووی وی دا فارغ پا خلق پا حق کی اللہ سوی دی سورت انسان کی سورت علم نشرح کی کہ اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب اللہ خدا ندی ویلی چی فارغ شنو فلعب لو بکوا دے ویلی چی فانصب و الی ربک فارغب ادری گا اللہ تب شوق سر چنن خو چٹی دا نن بڑیر رکاتو نکوما نن بڑیر نفلو نکوما دار تا چاویلو چلا بکوا حلکتا چی فارغ شن دی دا مطلب دی چی بس اس قرآن کی دا او کتاب کی دا نا دا فراغت دا مطلب چی تو اس دا خلق دعوت تا فارغ شوی تعلیم تا فارغ شوی چی خلق لبا تعلیم ورکے دا سبق نا فارغ شوی خو نا غدی دا سے چلو کی نو کتاب اللہ منگولی لگول دا اللہ پا کتاب بانے و سنتی او با سنت بانے سنت دا پار ترغیبات گورا سورت آل عمران کی یو دیر شمایات مشہور کہ اکثر دا موحدین دا تقریر موضوعی کا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وای دیتا چی خلق و تاسو دعوی کوئی چی زمونگا اللہ سر محبت تے نو دعوی دا پار دلیلی کا نو دلیل شتے سر ہے اسی گوارے دعوی نمک قبلی کی منظوری دلیل دا دے چی فتبعونی زماتا بیداریو کے یحببکم اللہ اللہ با تاسو سر محبت کئی تاسو بیا مو آئے چی زمونگا اللہ سر محبت تے اللہ بوئی چیز ما دی خلق سر محبت دی دا زمان بندیان دی دمر اوچت مقام دی سنت دا سنت مقام دی پا دین کی خواہ دا اگر دو رکات سنت و سلو رکات سنت ندی دا خود سنت مقام خواہی پا دین کی دمر اوچت مقام دی چی اللہ وی کسوک دعوکی چیز محبت کم اللہ سر اللہ وی دے با علا رشتی نی چیز ما دی پیغمبر تابی داری کئی نا غطابی داری سوک کئی خلق زان لہا طریقی جوڑی کری گا نا خواہ دا پیغمبر طریقی تا ایسا جت نشتا زان لے طریقی جوڑی کری دی او خورس کی مزی کئی اگی چرکتا دا سنت تابی داری کولیش نا اللہ وی چی نشی کولی نا بیادی نوی چی دا مونگا اللہ سر محبت تا خدر و جن دی سورت نساء کی دو زائیں دی یو کم شپیت کیم وی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے مومنانو گرے تا دو خبریات ساتے دا اللہ حکم امن اے دا پیغمبر تابیداریو کے اطیعہ نمبر ایت سورت نساء کی ہوئی بیر مضبوط خبر اکڑی دا بس اگی کے اڑو حد پہ تمام لکھا شرط او جزے جوڑ کری دی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کیا چیز پیغمبر تابی داری اکڑا نبس دا اللہ تابی داری اکڑا اللہ خپل تابی داری بند کری دا خپل بندگی و تاعت خطاب دار پیغمبر کے ہاں اللہ بس دنور تپوس نکوم دا تپوس بکوم چدما پیغمبر تابے داری کڑے وا کنا دا پلار نک تابے داری کڑے وا تا تو بچا چ سنت ہوئی چیر یرورا مڑے زرخا خوا گرمی تے مپری دا شپی تے مپری دا تا بوئی چنا مل مان برازی او دکڑی نہ بے پلار راضی دا دس سال تابے داری وا تا کو پیغمبر سنت تڑیر چلو نہ جوڑ کڑیو کیا بات ہوئی چی گورے دری ماں خام تو نکی حرام دی اللہ پیغمبر میں نکڑی نتاب ہوئی چی خا ماں شرم ہے دوبری میلمان دو تو سو ہے ماں نہ دورا میلمان نہ چرا گلی نہ میلمان چارا گفتی دی نہ کدو کرے نہ چارا گفتی دی میلمان دی تو بھی کیا وستا ڈوڑے تناستی میل مار تو چتا سر غم راضیو کی او پکا حوان لکینی او پیاڑ ما ابی ازی تا او بو تا سر نکئی تا چے تا سر نکئی تا ڈوڑے تا سر نکئی دیتا میل ما وئی لگا میل من دے چرا گئے ڈڑے او والا ادری روزی مدے وس ناستی تا میل مئی پیدو بڑے میل منو سر سے چل کو ما میل مان نی راستا دشمنان دی چت د پیغمبر طریقہ نشی کولے د دین ہا کتو تا وے کی ارورا خبر م پخوا وی ہا تو گور رش دا چا پی رٹولی بنگلی دی اچ دے پک دا اس نو خلق بسوی سپوس بن کی چ دا سوک دے تو خلق وے چ دا پیر دو تھان پلار دے کنا ہا دے دورا جزو چ پلار لے خبر نہ دے پر کوخ کنے دا گور دا سنت پا مقابلے کی تا تا شیطان سمرا بانی خودلی دی دے دا سنت نا محروم اکڑے کنخا والاجماع او درین دلیل شریعت اجماع دا اجماع دا صحابہ کرامو اجماع دا تابعینو دا مجتہدینو دا دلیل دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نا تپوس چھو دے اجماع دلیل ما تا قرآن کیو خیا ناغو تو ایمالا دری روز محلت راکا دی ایخو پتلی کی ضرغنی کنا اغو تو ایمالا دری روز محلت راکا پدری مورد چراغ نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ و تاوی چی ار روز میں سلزل قرآن کو تو دری سوشو نو آخر کی دا آیت را لمخ لراغی دا سورت نساء 115 چلاوی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلیه جہنم وساعت مصیرا دریوالے پکرا جمع کری دی اگر سوکو چی خلاف کی دا پیغمبر پس داغی چی خوته سنت معلوم شو چی داد نبی علیہ السلام سنت دادی پا غم کی دادی پا خادے کی دادی پا مبارکے کی دادی ہر سکی سنت شتا کنا ادو تا خم معلوم شو ادے خلاف کی وی ما تا گرانا دا ویتبی غیر سبیل المومنین او جن تیری بغیر دا طریقی دا مومنانونا دا اجماع دا صحابہ مومنان غدی کا نخا اول مومنان سوک دی صحابہ کرام دی ہر سوک چی دی 140,000 یار سم رہی تھا تابعین دی امامان دی او دے دا غیلار نگوری بلے لار زان لے استلی دا اللہ رب العزت ہوئی چی دا دوارو سزای او دا دا خلاف سنت او دا خلاف اجماع سزا سزا یوا چنولیہی ما تولا بس چکم پلا زینو زیبا اس وقت موائے ونسلیہی جہنم جہنم تبے داخل کم و سات مسیرا یو شیش کا نقا سنگ چید سنت خلاف جہنم تزی ندے اجماع خلاف ہم جہنم تزی کا نقا انندہ سے خلق راغلے حقیبا کہ اڑو اجماع منینا اولی وی منگ با ڈارک پیغمبر سرا تو خوڑیر زورا ہو رہی چیتا پا ابو بکر او پا عمر خپیک دیکھا نا او ڈائریک پیغمبر لذینو یرو رہا تا به سمئی زمون خدا سمئی نشته ده مونگ تا قرآن ویلی چه اول پیغمبر او چه اغا تا نرسی نو بیا اجماع دا صحابه و دا تابعین و دا تبع تابعین و دا خلق دیتا مومنین وی کنه تو تصوه وید تبع غیر سبیل المومنین امام شافعی صاحب دا دلیل پیش کرده چه دا اجماع دلیل داره نورم شتا سوره بقره کی یو سل دری سلو اختم کی سیقول الصفحاء سرا چل ایو کذالک جعلناکم امتا وسطا تاسو میں ډیر عادل امت پیدا کرے او دا عادل خبر کو بل باندې لازمی کنا قاضی گورے سے فیصلہ نشی کولے چی عادل گواہ گواہیو کی نو قاضی بیا فیصلہ کی دا قاضی سے اختیار دے خبر خطول دا شاہد دا عادل تو دا خبر پا خلق باندی خام خا لازمی کنا پا نو امت تا عادل ہوئی دکا جددی اجماع معتبر دا لتکونو شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا دغه سوره توبه کې ویلو یوصلن اللسم کې یا ایو الذین آمنوا کونوا مع الصادقین یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ایمان والو د الله نو یریږي او تنظیم جوړ کړي ځان ځانې دې یو هغه د جمعات کې ناشته بل هغه د جمعات کې ناشته ادي یو بل خبر نه پخوانی بدعتیان دي په جنازه کې به یو بل ولیدو اول اول به یو بل ته وایي چې لکه ته خو ما ډېر عمرو چې نه یې لیدلې هغې زه خو ستا خوا کې دا ځای دې جنګۍ جومات کې یم که نه توبه دا مولانو ښه ته یو بل نه نو خبر دا څنګه ژوند قرآن وایي کونو مع الصادقین یو شی د رښتینو خلقو ملګرتیا وکړئ کونو مع الصادقین دا تنظیم دی که نه او سلورم دے قیاس دین کے قیاس دا قیاس دمر دلیل دی قرآن کے ہو اب جب تب خپل زبان دی بیا شمارو دل تو مثال بطور قیاس ست ہوئی چد یو شینا بل قیاس کے عقل کے راولی دا قرآن دیر ذکر کری گورا بہتر مثال لدی دا پارا سورت یاسین اور سورت بنی اسرائیل کے دے قیامت کو مسئلہ کی سورت بنی اسرائیل کی ویلو یو پن دوستم کی چکم و خلق دا قیامت نے انکار کو چاڈو کی شو خاور شن بیا بسنگ جوندی کی گو اللہ رب العزت ہوئی چاڈو کے خاور خوڑیر معمولی شے دے قل کونو حجارتن او حدیدن او خلقم من ما یکبر فی صدورکم یہ خلق و کتا سنا گٹی جوڑی شی کستا سنا وسپن جوڑی شی کستا سنا بل دا سی او شی جوڑ شی کیا گا دا دین ام ستا سو پزر کی دیر سا اللہ با انبیاء جون دی کینو نو دیوی من یعیدنا سوک بام جون دی کی قل اللذی فطرکم اول مرہ وی اغزات چا ولی پیدا کرے دا مطلب دیتا یعنی اللہ اغاول پیدائش دلیل گردو کو دویم باندھے کہ قیامت زکشتا و بیا جوندون زکشتا کہ اول میں پیدا کرے کل تو دا اول پیدا کل دلیل شو دا دویم دا پار دی تقیاس ہوئی نا سورۃ یاسین کی امیلی و یوکم اتیا کی اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفت فیضا و خصیم مبین اللہ وی دا انسان گورا نی غلار دے ماتا دے ماتا سنا پیدا کرے دے دمرن پوئی گی جگڑی کئی سوئی قال من یحی العظام وہی رمیم وی دا ڈکی بسو جو اندی کئی چدار واسطشی اوری جی گی قل یحییہ اللذی انشعہا اول مرہ و توائے جی اغا ذات بے جوندے کی جوندے کی بیا چی پیدا کری دی اول ذل تو دا اول ذل نا قیاسو کا فدویم باندے دی تا قیاس ہوئی ایتا لگا دا دیر طریقی دی قرآن کی دی قیاس تھا سورة مائدہ کی امیلی و دو درشم کی من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل چکل حابیل قابل الگے دو حابیل قتل کو آدم علیہ السلام دو زامن اللہ ما پتورات کے دا قانون نازل کو قانون انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا چی اغسو کو چی قتل کے او نفس بغیر دا بدلنا تو گناہ ہوتا نو نا فساد کرے انہیں قتل کرے دا قتل کو فکانما قتل الناس جميعا دا سشوا لکہ جو طول خلق قتل کری یہ تقیاس ہوئی گورا اللہ رب العزت دا یو سڑی قتل پر طول باندھ قیاس کو داولی اللہ بس ماتا یو دا طول دنیا یو برابر دی اوپا دی یو کیم دا غصا و اوپا دی طولو کی دا یو سا دی نو چی دی یو نووتن دا سلک دا طولو نچووتی گورا دی یو تن قتل یک